جاشو ما ونوتم تلاقو جمس حاجة باتشحم باتش هذا شريط زخيري واغ سيام مغز زچه واستجشت پاچه همگ و نوتم یاغوی چفر فیغاغوی کبشیشو او نوتر زواجیشم ادرا و نوتما شیشو جناریشو چفر زتیسلم اوچی ساسی چفر بتیسر قصه تجیوی اتحاجو بلاغ جاشو مادرا و نوتم اشی پاچه زشیری زفی یکی اوزاق واغ سیم مغز واستجشت او مدرم مدوکوی حبسم چاریغت زاغ چفر قریه تجیفه ادرا و نوت خوارز سوام ششواب قواغتی تماتم دشکوخی قخورزه چه راو تجاه. تماتم او نوت را قریغا شری واغ. او نوت بزج. نقصه شواغتی سی چفاب تیستغر زج فزغاغوخ. سوا گوچاو خزرب فسغم فدو واری ادرا و نوتم گوچاو فبشن فیاغبه. تماتر ششواق قبجوغا ی چفاب تیستری زج قریه تجیفه اغنو او نوت را حبس و خماکوم اریتاغ. یت آن یسوس خبیه خواجه. شاشش خاطی گوچه اش فزمغا غرم سسیات واشم شعر اش فدو قدیزه گوشت.